Kan ni sjunga om prästens lilla kråka? Det var väl ingen av er som slogs när ni ramlade ner i diket? Nej, det...